Te noștem cu Hristos, ne bicot na sus, ne bne v mai soa. Jia ki ak sotim munaina. Ayuha nur al haqiq allazi yudi li kulli insan atiyan ila al alam. Atayta ila al alam bi mahabbatika lil bashar. Wa kullu al khaliqat halalat bi magika. Khallasta bani adam min al ghawaya. Wa'taqta ummana hawa min talaqat al maut. وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك قائلين دكسامت ريكا أيوكي أديوم مماتي